Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Ed Sheeran hier bij De Late Avond. Prachtig nummer om mee te beginnen. Photograph. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze maandagsaflevering van De Late Avond. Na een mooie zonnige dag. Beetje bewolkt buiten, graad of 17 nu, 16. Ja. Dus, koelt flink af. Hoewel, valt wel mee. Het wordt een graad of 15 uiteindelijk deze nacht. Hey, welkom nogmaals bij de show. We gaan lekker veel muziek voor je draaien op deze maandagavond. Zo vlak voor het slapen gaan. Bijvoorbeeld de Four Tops komt er zo meteen aan. Maar we hebben niet alleen dat. We hebben ook een paar interessante onderwerpen voor je. We gaan het hebben over Schiedamse kunst met domino effect bij Open Expo Schiedam. Wat is dat nu weer? Je hoort het zo meteen in een heel leuk gesprek. Er is ook weer een column van onze stadsdichter uit Vlaardingen. Dat is Marjoleine van Aperen. Zij gaat het hebben over de sauna. Het wordt weer heet, dus. En we hebben nog een onderwerp, jawel. De mensen van de Partij van de Dieren of Partij voor de Dieren zijn ook weer van de partij vandaag en gaan vertellen over waar zij mee bezig zijn. Je hoort het allemaal hier deze avond, natuurlijk in jouw late avond. That we're going to be free. You and me will touch the sky. Can't you see in your mind's eye that we are one? We're all the same. And life is just a simple game. I did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it, did it. There by your side, oh, yeah. I will be, oh, yeah. When this crazy world is free, free from doubt, when it finds out exactly. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. Now it's time for the Todd Rundgren. Mooi. Can We Still Be Friends? We kennen het ook als een hele grote dikke vette hit voor Robert Palmer. Maar dit was de oorspronkelijke uitvoering. Verder hoorde je The Four Tops met Simple Game. Zo'n lekkere oude Temple Motown nummer uit 1971. We gaan het hebben over kunst. Dat is ook altijd heel erg interessant. En ja, we gaan het hebben over de Schiedamse kunst met een domino effect bij Open Expo Schiedam. Laat je verrassen door een bijzondere doorgeef-expositie van Schiedamse kunstwerken. Op zaterdag 9 en zondag 10 september gaat het gebeuren van 11 tot 5 uur. En dan tonen de deelnemende kunstenaars en vormgevers hun werk. In een serie mini-expo's staat geen enkel werk op zichzelf, maar altijd in dialoog met het werk van een collega. Onverwachte combinaties zijn dus gegarandeerd. Je hoort meer in een gesprek tussen Willy Atema en Cilla Batenburg. Luisteraars, voor mij zit tegenover de tafel zit een collega, Cilla Batenburg. Ze is kunsthistoricus, curator, doet aan publieksbegeleiding en onderzoek. Zij gaat ons vertellen over een activiteit in Schiedam het weekend van 9 en 10 september. En dan spitsen wij onze oortjes, want 9 en 10 september is Open Monumentendag. Cilla, vertel ons, wat is er zo spannend aan jouw activiteit dat jij op kunt tegen de concurrentie van niet alleen Open Monumentendag, maar Schiedam viert ook nog de Vaandeloptocht, Fotofestival Schiedam, Parade langs de Schie, Opera aan de Schie. Cilla, vertel ons, hoe spannend is jouw manifestatie? Super spannend natuurlijk. Oeh, want heerlijk. Als ik dat dan niet zou vinden, hoe zou de bezoeker dat dan moeten gaan vinden? Nee, ik ben heel enthousiast, want het is eigenlijk, kun je het een beetje zien als open ateliers, maar dan nieuwe stijl. En voorheen viel eigenlijk Open Atelier samen met Open Monumenten. En dat de monumenten gingen allemaal open voor de nieuwsgierige bezoeker. Ja, en de ateliers ook. En de kunstenaars gooiden hun atelier open voor de nieuwsgierige bezoeker. Maar het is inmiddels 2017. En mij is gevraagd om na te denken over wat kunnen we meenemen van dat decennia lange erfgoed van Open Ateliers. En vorig jaar is er tijdens het Makersfestival zijn eigenlijk de kunstenaars meegenomen en is Open Ateliers ondervangen door het Makersfestival. En alle makers deden hun deuren open en de kunstenaars deden hun deuren open. Maar dit jaar is het geen Makersfestival meer. En toen was de vraag, wat gaan we dan doen met die Schiedamse kunstenaars? Het is iets wat over kunstenaars gaat, maar het gaat ook over de kijkers die naar kunst kijken. Ja, want Open Ateliers was natuurlijk zo leuk, omdat het ook een beetje iets voyeuristisch heeft. Je mag bij de kunstenaar in het jaar, precies. De potjes en de pannetjes kijken. Precies, alle verfkwasten allemaal besnuffelen. En maar dan, dat is superleuk. Alleen, we hebben gekeken van wat kunnen we meenemen daaraan. En wat kunnen we eraan toevoegen wat weer voor 2017 ook weer interessant is. En we hebben eigenlijk een kunstroute bedacht onder de titel Open Expo. Want daarin ben je dan net wat vrijer om niet alleen je ateliers open te gooien, maar ook kunstenaars die een onhandige plek een atelier hebben uit te nodigen om op een spannende locatie in het centrum hun intrek te nemen. En we hebben ook gevraagd aan de Schiedamse kunstenaars om weer wat meer open te staan naar hun collega's. Want inmiddels is er ook een jonge, nieuwe generatie op de markt gekomen in Schiedam. Dat hebben we gedaan door een soort domino-systeem waarbij iedere kunstenaar één kunstwerk doorgeeft aan een collega kunstenaar. En die neemt dat natuurlijk heel eerbiedig in ontvangst. En die reageert daarop. En dat kan met heel simpel. Met een eigen kunstwerk? Of met het vervolmaken van dat ingebrachte kunstwerk? Of met het veranderen? Nou Willy, daar is precies waar het spannend gaat worden. Want dat ligt dus aan de kunstenaars en de relatie die tussen beiden eigenlijk ontstaat. En als er één kunstenaar een onvoltooid werk doorgeeft, dan is het aan de andere kunstenaar om die af te maken. Maar wellicht wordt het een simpel tweeluik. Waarbij de ene kunstenaar zegt, nou dit werk heb ik gemaakt naar aanleiding van mijn oma. En dan zegt de andere kunstenaar, oh ik heb ook een keer een werk gemaakt naar aanleiding van mijn oma. En dat wordt samen gepresenteerd. Maar je kan ook denken aan het feit dat er ook designers meedoen bijvoorbeeld. En die nemen dan misschien wel een schilderij in ontvangst. En die presteren dat schilderij op de best mogelijke manier in hun eigen designstijl. Dus het wordt een soort van verrassende, onverwachte combinatie-installaties die je steeds als bezoeker tegen gaat komen. En dat is altijd een combinatie tussen twee Schiedamse kunstenaars. Zijn er ook pop-up stalletjes waar de kunstenaars in te zien is? Of zijn ze echt ondergebracht in de route die een beetje samenvalt met Open Monumenten ook? Nou, zoals al bijvoorbeeld zal er een kunstenaar te zien zijn in het Monopol. En in de Grote Kerk, in de Waag. En dat zijn allemaal onderdelen van de Open Monumenten. Maar daardoor kruisen de route van de Open Monumenten kruist zich met de route van de kunstenaars. Ja. En is er voor kijkers de gelegenheid om kunst te kopen? Of is het echt kunst kijken? Nee. Het leukste is natuurlijk. Het leukste is natuurlijk dat je een kijkje krijgt bij wat zo'n kunstenaar nou allemaal heeft gemaakt. Want uiteindelijk staat de doorgeefinstallatie steeds centraal. Ja. Alleen eromheen is altijd het werk van die kunstenaar te zien. Luisteraars, u heeft net Cilia Batenburg gehoord, de kunsthistoricus die verantwoordelijk is voor de Open Expo in Schiedam. Het weekend van Open Monumentendag, 8 en 9 september. En ik zou zeggen, drop af, kijken, meedoen, leuk. Ja, heel gezellig als we iedereen gaan zien. Ja, vind ik ook. Tu t'en vas, l'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute. Et pourtant, tu dois savoir qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sometimes it's so home. I play my favorite song. It keeps me in and on. Ease the loneliness when everyone's gone. When I'm feeling down and out, memories I feel bad about. I know a way to set my sorrow aside. My friends are kom je toch tot rust van. Hè? Clarence Thie en Friend. En daarvoor natuurlijk Vicky Leandros. Dat kennen we allemaal. Zij won hiermee het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg in 1972. Je hoorde haar zojuist met Après Toi. Zo meteen is het tijd voor de column van Marjoleine van Aperen. Stadsdichter van Vlaardingen. Ze heeft het warm zo meteen. Ze gaat het hebben over de sauna. Je hoort het zo meteen. Na Gordon Lightfoot en deze wonderschone If You Could Read My Mind. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. Zweet en tranen. Onlangs ging ik naar de sauna. Niet dat ik daar frisser uitkom. Die 80 graden is een onmenselijke temperatuur. Je droogt uit, krijgt hoofdpijn en wordt duizelig. Maar puur omdat ik me steeds weer laat overhalen door die ontspannen plaatjes en mijn vrienden die er zo van opknappen. Vrijwillig stap ik steeds weer in diezelfde valkuil. Het maakt wel lekker loom. De hersencellen worden op vrijwel non-actief gesteld, waardoor je niets anders wilt dan voor je uitstaren. Liggend of zittend. Alhoewel de ademnood soms zo groot is dat alle energie gericht is op zuurstof binnenkrijgen. En dan, als het zandlopertje eindelijk geheel is doorgelopen en je het stoomhok strompelend en aan de muur vasthoudend hebt verlaten, moet je afkoelen. En niet gewoon door een wandelingetje buiten in je naakte kostuum, nee, door je onder te dompelen in een bad van bijna 0 graden. Ik probeerde de koude douche, maar kan het ook dan niet laten om een of andere krachtterm uit te slaan. Hulde voor hen die zichzelf de stuip op het lijf jagen door 4 emmers net niet bevroren water achter elkaar over zich heen te storten. Ik ben al trots als ik mijn hoofd, schouders, knie en teen 30 seconden onder een sijpelend lauw straaltje heb weten te houden. Eenmaal voldoende afgekoeld is het natuurlijk tijd voor de volgende ronde. En zo nog een paar. Na jezelf gemiddeld 4 keer in en uit de Sahel gehesen te hebben, mag je naar huis. Uiteindelijk toch blijer dan je kwam. Want hoe fijn voelt het dan om thuis in een normaal klimaat als een zoutzak op je bank te hangen. Thank you.

my trouble, that's what you do. Take away my sadness. Een vraag die je best wel eens mag stellen aan het einde van de dag. Als je misschien al in bed ligt naast je partner. Have I told you lately that I love you? Ja. Zelf een belang natuurlijk. En daarvoor over... Oh ja, dit nummer is van Van Morrison natuurlijk. En daarvoor vloog de muziek samenstelster Anja van Aalst lekker uit de bocht met Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laat. Tja, twee verschillende dingen. Haat en liefde. Zo pal achter elkaar. Zo meteen gaan we het hebben over de Partij van de Dieren. Wat doen zij en waarom? U hoort het zo meteen na Stella Starlight en haar trio. As a waitress in a cocktail bar, when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. To find you think you've changed your mind, you'd better change it back or we would both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want as a waitress in a cocktail bar, that much is true. But even then I knew I'd find a much better place, either with or without you. The 5 years we have had have been such good times. It's time I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. Think you've changed your mind? You'd better change it back, or we would both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh. Heel veel mensen denken dan. Pingelen, pingelen, pom. Met deze jazzmuziek. Maar is wel lekker zo aan het einde van de avond. Niet zo bekend, Stella Starlight. Maar ze heeft wel een lekker trio. Dat hoorde je ook met deze Don't You Want Me. Hier in de late avond. We gaan het hebben over de Partij van de Dieren. De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur, waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Ja, en daarover praten we natuurlijk in deze show met Bart Kanton. In gesprek is hij met onze verslaggever Mariska de Vries. Ik ga praten met Bart Canton. Hij is statenlid van de Partij voor de Dieren. Welkom Bart. Jullie hebben bij de laatste verkiezingen flink wat stemmen gewonnen. Als ik het uit mijn hoofd zeg, ik geloof 3 zetels in de Tweede Kamer erbij. Dat klopt? Dat klopt, van 2 naar 5. Ja, dus dat is een flinke winst. Veel mensen hebben op de Partij van de Dieren gestemd uit milieuoverwegingen. Wat zijn jullie ideeën over milieu, dieren, welzijn, natuur, de klimaatopwarming, wat een actueel thema is? Ja, we hebben ons in de campagne natuurlijk hard gemaakt voor wat u zegt, dieren, natuur en milieu. We merken ook bij de verkiezingsuitslag dat de partijen die zich daarvoor hard hebben gemaakt, GroenLinks en Partij voor de Dieren, beide fors gewonnen hebben. En dat zit hem voor een belangrijk deel in het feit dat klimaat nu in de campagne niet echt een rol heeft gespeeld, maar toch bij veel mensen wel een rol heeft gespeeld in hun keuze. En daarnaast hebben we een stabiele achterban die ook al stabiel groeiende is. En het is in die zin niet verrassend dat we gegroeid zijn, omdat we in de verkiezingen daarvoor op provinciaal en gemeentelijk niveau ook al een groei zagen. Nou komen er over niet al te lange tijd weer gemeenteraadsverkiezingen. In hoeveel gemeenten zijn jullie eigenlijk vertegenwoordigd in Zuid-Holland? Zijn er veel gemeenten waar geen Partij voor de Dieren is? Ja, het merendeel van de gemeenten zijn we nog niet vertegenwoordigd. We zijn begonnen in Den Haag, Leiden. Daar is de vorige keer Rotterdam bij gekomen. Pijnakker-Noordorp. En nu gaan wij meedoen in Rotterdam en Den Haag, Leiden, Pijnakker-Noordorp. Er zijn nog een aantal andere gemeentes waarover gesproken wordt. Maar ik heb nog niet het beeld of dat al zeker is. De sollicitatieprocedure loopt nu en het hangt er vanaf hoeveel sollicitanten er komen. Dat is het probleem. De mensen die jullie willen vertegenwoordigen in de gemeenteraden zijn nog moeilijk te vinden. Elke partij heeft moeite om genoeg mensen te vinden. En je zoekt natuurlijk naar mensen die bereid zijn om er tijd in te steken. En je wil ook een lijst met meer dan 1 of 2 mensen. Je wilt toch een lijst waar genoeg mensen op staan om als je 1 of 2 zetels haalt de mensen te hebben die deze mensen kunnen ondersteunen. Ja, en dat is nog lastig. Maar dat is inderdaad, zoals je zegt, niet alleen jullie probleem van jullie partij. Maar dat hebben heel veel partijen last van. Hoe ziet de toekomst van de partij eruit? Over een aantal jaren heeft dan elke gemeente een Partij voor de Dieren? Of blijft dat toch een probleem? Nou, wij kiezen sowieso voor een geleidelijke groei. Dus wij zullen niet, zoals bijvoorbeeld de PVV, in 1 keer een sprong maken met 10 of 20 gemeentes erbij. Wij willen geen plofpartij zijn. We willen een partij zijn die stabiel is wanneer zij groeit. Wij zijn aan het groeien. Dat blijkt uit het aantal stemmers. Het blijkt aan het aantal afdelingen wat we hebben. Aan het aantal leden wat we hebben. En ook aan het aantal gemeenten waar we gaan meedoen. Dat zal deze keer ook weer meer zijn dan de vorige keer. Maar het zal niet zo zijn dat over 4 jaar we in de helft van de Nederlandse gemeentes meedoen. Nee. Goed, hartelijk dank. Bart Canton, statenlid van de Partij voor de Dieren. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger, still craving your kiss. I'm longing to linger. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Years ago, you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they luisterde naar de naam Lobo en maakte twee hele grote hits, waaronder deze I'd Love You To Want Me. En de Mama Cass hoorde hiervoor met een van haar uitvoeringen van Dream A Little Dream Of Me. Dit allemaal aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ik dank je weer voor je gezelschap. Morgenavond ben ik er weer. Om 10:50 ga ik hier weer zitten op deze stoel. En dan probeer ik je weer te vermaken tot op 12:00 met lekkere muziek en interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten voor zometeen. Als je gaat slapen, maar als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je vanzelfsprekend, ik ga ervan stotteren, een hele goede wacht. Maak er een mooie nacht van. En als je in de bewaking zit en in de veiligheidsindustrie zou je kunnen zeggen, dan bezorgen we ons veel veiligheid. Mooie nacht.